evin hanımı gençse diyor. İşte o evde yıkanmayacaksın falan filan. Sınırı geçiyor. Ne bak. Bir Müslüman gidip geldiği yerde dinini hepsini bilir. Bunlar avare meselesidir. İşi gücü olmayanların meselesidir. Gittiğin bir yer Müslümansa herhalde sana bunu soran bir insan. Sorar bir insan. Yani gittiğin yer Müslümansa bu sorulur. Veya sormasa sen yani bunlar müşkülat değildir. Yani bir insan yıkanma günü olduğu zaman yıkanması gerekir mi? Evet. Gerekir. Bitmiştir. Yıkanma imkanını arar. Yıkanamadı mı ne yapar? Bitmiştir bu iş. Yani halledilmiş bir meseleyi yeni çıkmış bir müşkülat gibi gündeme getirip insanlara dini zorlaştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Gittiğin yer Müslümansa bunu sana söyler. Ya, yıkanma ihtiyacınız var mı der, değil mi? Olur. Yoksa yoktur. Hocam şimdi Müslüman derken misafire sorulması mı lazım? Sen biliyorsun ki gelen Müslüman sana ya. Doğru ya, bazı evlerde diyor ihtiyacınız var mı? Tabii yani, sen Müslüman ya. Normal Anadolu, sizin buraları bilmiyorum ben. Ha. Normal Anadolu evlerinde. Bizim burada sular akmadı. Ha, şurada. Baba bayramında bile akmadı. Yani odalar varken bizde doğru. Her odanın şöyle köşesinde kesilmiş gusulhane olur. Evet. Her odada olur. Tabii. Her odada olur bu. Eski ve gelir ibriği kollar sobanın üzerine. Aynen o zaman. Ha, ve onu yıkandığından haberi bile olmaz ev sahibi. Misafir odalarında bu vardır. Var. Neden? İslam'ı yaşamaya göre hazırlanmıştır. Misafirin yanında su boyu falan bir hadis var. Abdest için. Anadolu'da bizim oralar da böyledir. Su kollar. Azar olur hocam. Büyük dolayı. Allah hadisi var mı bunun? Öyle bilmiyorum. Şimdi bir Müslüman kendi ihtiyacını bildiği gibi karşıdakinin de ihtiyacını bilir. O bugün sende misafirse biraz sonra sana da misafirsin. Bizde Anadolu'da bu böyle. İslami yaşantıya göre bir hayat şartı hazırlanmıştı. Sizde de vardı mı her odada bu sulanın böyle misafir yatırdıkları? Yok. Yok mu? Şimdi genelde yok. Sen de misafir öyle. Aynen dedi. Evet. Hocam misafir varsa durumunu söyleyeyim. Ya öyle bir durum yoksa diğer sorusunda ben suresi 82. ayette eğer diyor bu kitap insanların katından indirilmiş olsaydı, yazılmış olsaydı diyor. Onda çok ihtilaflar bulurdu. İnsana ait şeylerin ihtilaflı olduğu, siz zaten bunu söylediniz de yani bunun ayet olarak da bu surede geçiyor. Bu ayetin tefsirine ait birçok konuşma var. Hiç geçmedim elimden. Ben bir şeyde sadece böyle geçtiniz bu ayet. Bu mevzuda bir sohbet var. Bu mükellefe anlatma mevzunda bir sohbet var. Onu dinleyebilirsiniz. Bu ayetten sonra. Var değil mi senden? Babalar? Günü. Senede değil mi? Babalar. Ne kadar basit şeylerle uğraşıyorsun şu an. Ama hocam 24 Aralık bundan tartışmaya girdik de 365 günün 360 gün 64 günü anasını unutan bırak senede bir gün hatırlasın. Şimdi hocam bu dinden nedir bilmiyorum. Yani biz bunu yapsak ne kaybederiz ne kazanırız. Yani burada adam eğer yaparsan demek ki ananı 364 gün unutmuşsun bir gün hatırlıyorsun. Hocam öyle değil. Yani, bu manada değil. Manada. Yani onu kutlasam ben onu istemiyorum. Onu kutlasan sevabımı onu kutlasan kutlama hocam. Kutlasan demek ki ananı 364 gün unutmuşsun bir gün hatırlıyorsun. Onu çıkarana bakacaksın Ali. Kim çıkarmış anneleri bugün? Dinden midir değil midir hocam? Ali. Anayı 365 gün hatırlamak dinden mi değil mi? Dinden. Sen 364'ü bırakır bir gün hatırlarsan ne olur Ali? Hatırlamıyor hocam. Her matla da o günde bir özel kadiye de alacağım tamam mı? Kutlamaz. Hediye aslanım. Taklit kimlere caizdir? Neden o gün hediye alıyorsun başka gün alıyorsun? Başarılı bana ya doğru. Bitti. Bu iş yani müşkilat değil ki müşkilat gibi günde. Yani bir tane öğrencimden böyle bir soru geldi. nasıl diyor insanların haberi oluyor diyor. Neyden? Öldüğünden haber verdi. Acayip çabuk yayılır değil mi? Böyle bir özel bir yöntemi var mıydı yoksa? Acayip çabuk. Sen o çok çabuk değil sen. Sen haber vermesin. Çıkan her şey. Dindir. Ama özel kendi görüşü hariç ağzından çıkan şey var ya. Herhalde sorarken de onu sordu bize değil mi? Bu hadislere kendi görüşüyle karışmış mıdır? Az önceki şeye zıt düşer bu şimdi. Anlattın, onu anlatman gerekir. Madem karıştın anlat şimdi. Boğazdan hak çıkmaz diyen tabiri, sünnet olmayıp ondan aşağı yapılması iyi olan bir hareket. Sizce hareket hocam? Bence değil bir şey yok. Hırçın hareketini söyledim. Bende bir şey yok. O din sende öyle din. Bir şey yok hocam. O din dense dindendir. Nasıl? Dinden midir hocam? Mesela neyi kastediyor? Müştahap kelimesi nedir? Tamam da müştahap kelimesi bizi ara kadar etmez ki. Mehmet Ali'nin sorduğum namazda elleri böyle kaldırmak müştahap. Sünnettir. Müstahap diye diyor çok yürüyorum. Sünnettir. Peki de hocam sakal koy vermek farz mıdır sünnet? Farzdan sünneti zıt manada kullanırsan buna cevap verilmez. Çünkü farzdan sünnet ikisi de aynı manaya delalet eder. Öğle namazı kılmak nedir? Farzını kılmak. Öğle namazı kılmak nedir? Farz. Peygamber öğle namazının farzını dört kılmak nedir? Farz. Nereden çıkardın bunu? Peygamberden bir şey. Sünnetle değil mi? Sünnetle. Şartta farz. Bunlar aynı manada kullanılan şeylerdir. Farz mıdır, sünnet midir denilmez böyle. Bazen farz kitapla sabittir, bazen sünnetle sabittir. Haramlar bazen? Kitapla bazen sünnetle. Mesela işe getir. Ehl-i şeketi sünnetle sabittir hanımlarla. Mesela çorabı mes nedir Mehmet abi? Sünnet değil. Dinden. Yo, sohbetin seviyesini. Evet abi şimdi bak iştihat konusunda bir şey yapalım. Sorulara geçirince özel sorulara sünnet, konu konu gidiyor da yok. Şimdi sünnet ne? Sünnet Allah'ın indirdiği ikinci kısım olan hikmettir. Din kitap ve sünnetten öğrenilir. Bunu anladın mı? Kaynak olarak ele alınır. Sünnet dendin de bu farz demek değildir şeref. Mesela öğle namazının farzını Peygamber Efendimiz dört tekat kılmış, farz olan şey yapmış. Ama sünnetle, sünnetle sabittir o farz. Evet, bunu farz olarak nasıl, niye alır? Nasıl alır? Farzdır çünkü hükmü. Öğle namazını dört tekat kılmak farzdır. Ama sünnetle sabittir bu. Dört rekat olduğunu ispat eden sünnettir. Yani Kur'an'da dört rekat gelmiyor. Yani dört rekat kılıyor. Şöyle anlaşılıyordu bize şimdiye kadar. Kur'an'da geçen şeyler farz. Peygamber Efendimiz'in demiş olduğu şeyler sünnet diye geçiyor. Sünnet. Sünneti yaptığın zaman işte bir Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olamazsın. Ama farzları yapman lazım. Mesela böyle anlaşılıyor. Ve bu da çok yanlış bir kavram. O zaman hocam şu sünnet konusunda şöyle bir insanlar hocam sünnet konusuna bir deneyim verirsen çok ya, iyi olur. Evet, ana hatlarıyla size zahmet et, bana hürmet et. Şimdi ben sohbetin başında dedim. Edille-i şer'iye dinden kaynak dendiğinde akla kitap ve sünnet gelir dedim. Dinde kaynak iki taneymiş. Neymiş? Kitap ve sünnet. Yani ikisi de Allah'ın indirdiğiymiş. Kitap lafzen ve manaen indirilendir. Sünnet ise manaen indirilendir. Lafzen değildir. Anladınız mı? Anlamadım. Kitap ve sünnet, kitap ve hikmet Allah'tan indirilendir. Kitap ve sünnet Allah'tan indirilendir. Az önce anlattım. Evet. Kitaptan maksat Kur'an, hikmetten maksat sünnettir. Evet. Kitap lafzen ve manaen indirilendir. Evet. Lafzı da manası da indirilendir. Evet. Sünnet ise manaen indirilendir. Lafzen indirilendir. Onun için usulde, sünnette vahyu gayri metluv der. Kur'an'a ise vahyu metluv diye evet. Tam onları yandı. Demek ki Kur'an, sünnet dinde kaynaktır. Farzmış, vacipmiş, sünnetmiş demek değil. Bunu anlamalısın. Vacip var mı hocam mesela? Zaten farzdır. Esas adı vacip. Farz diye geçmez. Ama Hanifi mezhebinde farz ve vacip diye ayırmışlardır. Sair mezheplerde sadece vacip vardır. Farz manası. Genelde sünneti mevketi namazlar o sünneti namazın namazın sünnetlerini derken bu bizde gelişmiş bir istilahtır. Mesela ona nevafil derler. Tamam mı? Farz olan, nafile olan derler. Ve tatavu derler. Farz olan mesela Ramazan orucu, Ramazan orucunun haricindeki oruçlara tatavu derler, nafile derler. Beş vakit namaz farzdır. Onun önünde arkasında kılınanlara tatavu, nafile derler. Anlaşıldı? O hadis sahih değil mi hocam? Nafile namazlarına tamamlanacağı. Evet. Yalnız o hadiste hocam size daha evvel sormuştuk. Yani namazı kılmayanların sünnet namazlarla tamamlanacağı. Ama kılmayanların. Kılmayan kelimesi mi geçiyordu yoksa? Namazlarındaki nokta. Yalnız noksan bu var. Ama hadisin metninde öyle, noksanlık olarak mı geçiyor yok? Noksanlık olarak mı geçiyor? Hadisin metninde. Kılmayan adı nasıl olur, hiç problem olamaz. Sünneti anladınız mı? Sünnet öncelikle bu demek. Dindeki ikinci kaynaktır. Şimdi hocam, şimdi öyle de anlayacak şimdi. Yani bir dakika, kendimizi kandırmayalım da. Sünnet, anlamadım. Ben anlamadım yani. Birdenbire anlaman mümkün değil. Şimdiye kadar hiç kitap okumazsan, hiç karıştırmazsan, gelip yani önemli bir meseleyi tek bir sohbette anlamaya kalkarsan bu beleşçilik olur. O zaman seninle benim aramda fark ne olur? Ben bir kere anlatıvereceğim, sen anlayıvereceksin. Aynı seviyede olacak, bu olmaz ki. Emek sarf etmen gerekir. Gerekiyor sen. Nasıl çalışıyorsun? Saat 8.30'da gidiyorsun, akşam 4'de 5'e kadar. Oyunan güveç olur. 5 dakika geçtirmez. Ne de biraz vakit. Ya şey, sınırı hoşuna kadar sallar beni. Bak bak. Herkes bir sene değil. Topun ağzına sen kim de ondan şimdi sen. Çünkü hocam biz şimdi bu sünnet konusu çok önemli bir yer. Kafamız karışıyor. Şimdi bizim sünnetlerini öğrendiğimiz mesela öğle namazı sünnetini diyelim 4 rekat. Sabahın bazı sünnetini 2 rekat. İkinci namazın ikinci 4 rekat. Hep böyle öğrendik. Yaptım ikini. 4 rekat ilk sünnet. 2 rekat son sünnet. Son üç bitir vacip. Yani sünnetler kılınmasa namaz sadece farzlar üzerinde olur biliyoruz yani. Ama bu sizin hayatlarınıza göre ben şunu anlayayım. Sünneti terk ettik mi o zaman aynı farz namazları gibi terk etmiş gibi günaha girmiş oluruz diye düşünüyorum ben şimdi. Evet, evet, dedin mi ben? Hocam, hocam sen vermesin bu şeyini bir çözmeyin ya. Ama hocam şimdi dediniz ki dinlediniz. Bu şeyini bir çözmeyin biz anlayın. Ben şöyle bir yaklaşabilir miyim bu şimdi sünnet konusunda. Şimdi sakal konusunda Kur'an-ı Kerim'de nas yok. Ama Peygamber Efendimiz bıraktı diye sünnet yani bırakın dediği şey, sünnet. Adetten sünnet. Ama itikadi sünnet ve namaz kılmıyor. Namazı da kime verebiliyor? Bize emirle geliyor. Tabii emirle. Bir de namazda da Kur'an emrediyor. Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz nasıl kılıyor ondan alıyor. Oruç. Oruç diyor ama 30 gün tutuyordur. 30 gün tut demiyoruz sana ama. Tabii Kur'an'da 30 gün. Peygamber Efendimiz 30 gün tutuyor, 30 gün gidiyor. Hocam, Peygamber Efendimiz duyursa haliyle işte sünnet. Ama nas yok hakkında. Sen Erdem'in kitabına benziyor. Adetten. Yok, bizim Ümmatim Talat 4 cilt yazmış hocam. Ben aynen hadisi okuyorum da. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında, yani burada ben yoksa farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Evet. Varsa farz namazının eksikleri evet, nafile namazlarla tamamlanır. Diğer ameller de bu şekilde muhasebe edilir buyurmuştur. Evet. Tirmizi Kitab-ı Salat cilt 2 sayfa 270. Evet. Şimdi hocam farz namazları eksik çıktığında yani namaz kılan için diyor. Hiç kılmayan için demiyor. Kabul olmayıp da gerek surata çarpılan namazlar mı olacak? Mesela Fatih okumayanın namazı yoktur diyor. Evet. Rükûsunu, secdesini, yaktan yapmayan namaz kılmamıştır. Kılmayanın değil ya. Ama hocam, namazdan ama şöyle olması gerekmez mi o zaman ifade? Çünkü namazın terki... Kabul olmayan namazlarını... Değil, 90. Çünkü harpte bile Kur'an'da namazı terk etme var mı? Yok, Nisa suresinde... Ne diyor orada? Bırakın namazı cemaatle kılmaya. Evet. Müslümanın hangi namazı olmuş? İşte ben, hocam kafama takılan oydu yani. Farz namazları eksik çıktığında yahut tam düzgün kılamadığı namaz gibi bir ifade geçmiyor da eksik. Ama eksik budur. Bunun mesela Fatiha okumayan için feyye hidas, feyye hidas, bunun namazı güdük güdük güdük noksandır diyor. Evet. Burada. Düzgünlerin bir ucu olmadığı gibi. Pekala hocam. İmam'a uyduğumuz zaman da Fatih'i okuyacağımızın delili nedir hocam? Namaz kitabını okumadın ha? Okuduk, ne okumuşuz? Sinem o zaman İmam Orman'ın ne manası kalıyordu? Hani bizim şimdi öğrendiğimiz... Hani İmam uyduğumuz zaman tutsun yani... Peki sen Süphaneke okuyor musun şimdi? Okuyor. İmam'a uymanın manası ne oldu o zaman? Ne okuyor? Etler yani. Ne okuyor? Hocam onun ne arada okuyacak? Fatiha-i Cemaat imamın arkasında niyet ettiği zaman ne arada okuyacak? Yani imam okurken mi okuyacak? Yoksa namaz kitabı yok mu? Ben de okudum. Ben bir baktım yani tamamen. Birisinden fotokopi al oku. Sen namaz kitabını okumamışsın Murat. Şeyde var. Ben Ali ile başladık da bazı derslere devam edememiştim. Efendim? Ama kitabını bir gözden geçirdim, bir okudum da demek ki oku. İlk aldığımız zaman. Hocam şimdi imam oku. Aynen Ebu Hureyre'ye soruyorlar o sorduğunu. Kitap okurken bilmiyorum nasıl okuyorsun. Hocam ben nasıl okuyorum? Ben nasıl okuduğumu söyleyeyim. Senelerdir o kitap elinde olanlar var. Şeyden karan boşluyor. Efendim? Yok canım. Ben içeri mi de yaptım diyorlar. Hangi şeyini oyalım? Sen okumuyorsun. Onda başka düşünce varsa anlama. Kitabı böyle anlıyor. Yoğunluğu oraya verecek. İcabında beraber 5-6 kişi olursanız birbirinizin dikkatini çeke çeke okursunuz. Böyle de kendini yakacağım diye uğraşıyorum. Değil mi? Hocam mola bitmişsin. Devam et. Anladın mı? Çaydanlığına kadar bir fasıl daha geçen. Biz değil mi? Hmm. Onu ne amaçtan söylediniz acaba? Şimdi bir itikadi yani namaz itikadi sünnet. Farzın dışında da sünnetler ediyoruz. Sakalda bırakınca adetten yani Peygamber'e bırakmış diye bırakıyoruz. Yani duralım. Söylediğiniz zaman buraya. Aşağı doğruya takıl arkadaşlar. Ben aynı başka bir atlasak ya. Ben İhtiyacın dışındaki huzuri harcamalar. Şimdi arkadaşlar tartışıyorduk da mesela sigarayı ben israf yönünden gerçeklerinde içiyorum da böyle ele aldım. O zaman dedi çekirdek yemek de bir ihtiyaç dedi. O da israftır dedi. Böyle i̇htiyaç, bir... ihtiyaçlar değildir. Zaruri ihtiyaç değildir. O da israftır. Aynı çekirde. O öyle demiştir. O da bir ihtiyaçtır. İsraftır, israftır demez. Ya şimdi diyor zaruri ki, bir ihtiyaç değil, binaenaleyh israf. Evet. Nasıl dedi, bir daha tekrar şöyle, mesela sigaranın israf olmadığı söyledik. Sigaranın israf olup olmadığı tartışılabilecek bir konu dedi. İsraf olduğu tartışılacak konu değil. İsraftır bu bir gerçek. Haram olup olmadığı. Çünkü bir şey yok. Aynı şekilde yani zaruri bir ihtiyaç. Sen ona öyle dersin dedi. O zaman çekirdeği de yiyorsun dedi. Hiçbir ihtiyacın yok dedi çekirdekten. Ha öyle. Binaenali o da israf demiştir. Sen de dersin bunun sigara zarar veren bir şey. Çekirdek zarar veren. Çekirdek de zarar veren. Yağ yapıyor. Sesi geliyor. O zaman yağ yapıyor. Ne yağ yapıyor? Yoğurt değil ne yağ yapıyor? Hocam şu sünnet sahibi umum ifadeleriyle has bir şeyi haram edemezsin. Anladın mı? Her şeyin lüzumsuzu israftır. Her şeyin lüzumsuzu israftır. Bu bir gerçek. Ve o yönde haklı sayılır. Her şeyin lüzumsuzu mesela sigara zararlıdır değil. Çok sigara zararlıdır adam. Haram bunu alamayız değil mi? Sigara haramdır. Ama bu şekilde değil. Murat kardeşim dediği gibi değil. Sigara sarhoş edici bir şey. Doğru. Bir yaş var mı? Kabir olunca değil mi? Hocam var mı yani hocam? Az önce ne dedin? Dinleyiciler her şeyi dinleyin. Olmayan bizi bağlamayın. Olmayan bizi bağlamayın. Sorunlara da anımıza girmiyor diyelim daha doğrusu. Yani her şeyden maksat bizi cennete götüren cehennemden uzaklaştıran şeyler kastım. Yani yasak ve... Yasak yoksa bir şeyin hakkında o helaldir diyorsunuz. Hocam bir araya gireyim. Şimdi şu dinin alanı, öyle mi oluyor hocam? Bu dinin alanı, şu da dinin olmayan alanı. Sen cennet ve cehenneme gitmek istiyorsan bu dinin alanındaki her şey var. Burada var. Olmayan da zaten sorumlu. Olmayan, mesela dini alana girmeyen bir şey diyelim. Bundan sen zaten sorumlu değilsin. Sigaraya bir bakalım bir şey yapalım. Sigara nasıl? Nasıl çözümleriz? Onu değerlendirme bakalım. Sigarayı mı aradın? Evet, sigara aradın. Bu arana girmiş bu. Bu arandır sigara. Sigara bu arada. İsraf falan. Tabii. İsraf da... vücuda zarar vermez. Sağlığa zarar verir. Sarık takmanın, sarmanın hükmü nedir? Yani takılmasa ne şey olur mu? Yani şu anda takılan takkeler. Takkelerin hükmü nedir? İbadetten hiçbir alakası yoktur takkenin. Namazın adabıyla hiçbir alakası yoktur. Sarın da aynı öyle. Sünnet falan değildir diye. Hiçbir yani ibadetin hiçbir adabıyla alakası yok. Arap örfü sağdır. Sarın örfü yani bizim Osmanlı'da var. Koca koca kavuklar. Kavuklar. Takke sadece Çinlilere finansman sağlıyor. Ben sadece sünnet diyorum. Sağolun çok diyorum. Anlaşıldı mı? Hocam sarık namaz kılmakla... Hepsi uydurmadır onları. Hocam yalnız... Sarığın faziletini anlatan bütün rivayetler, sarıklı namaz, sarıksız namakta namazdan müşriklerle bizim aramızı ayıran kıran sıra üzerine sarık takmak gibi rivayetler hepsi uydurmadır. Aynı şekilde cübbe de onunla beraber değil mi? Cübbe hakkında hiçbir şey yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam cübbe-i şamiye diye Rumların bir şeyini giymiştir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sarık takmıştır, örtmüştür başına. O sıcaktan korunmak için örfü bir adettir. Onun hakkında hiçbir şey gelmemiştir. Ebu Cehil de sarık sarmış öyle mi hocam? Ha, Ebu Cehil de sakal koyuyordu. Ama aynı değil. Adette olan bir şey hakkında peygamberden bir nas geldiyse o hemen ibadet edilir. Yemek içmek adetten midir? İnsanın fıtri ihtiyacıdır değil mi? Yemek sünnet diyebilir mi bir insan? Dinden diyebilir mi? Hayır. Ama sahirle yemek nedir? Sahirle yemek nedir? Sünnet. Hadis vardır. Yemenden yemek nedir? Hadis vardır. Besmele ile başlamak nedir? Hadis vardır. Hemen bu ibadet cümlesine katılır. Sakal, fıtri bir şeydir erkeklerde. Araplar da, müşrikler de koyuyordu ama Peygamberimiz Yahudi ve Hristiyanlara, Mecusilere, müşriklere muhalefet edin. Sakalı kendi haline, bıyıkları da kısaltın. Hemen bu ne olur? İbadet cümlesine giriyor. Emirle tekit edilmesi gerekiyor. Neyse olduğu gibi olsa adettir bu. Orada sıcaktan herkes başını örtme mecburiyetinde değilse yumurta gibi kaynar değil. O zaman hocam bizim bu sakalımız o emre biraz muhalif oluyor. Nasıl anlıyor diyor değil mi? Ağız peki ben ona sakin tutamam. Sakalı bırakın değil de uzatın. Onu üstlendim olarak. Ben derdim. Hazır kimden? Hazır. Olmuyor. İkimizin gibi bir gün olsa gün olmuyor. Evet. Seserim. Hocam, günümüzde takılan belgeler, şimdi televizyonda gördüğüm de Yahudilerin de takkesine bence bu... Onların biraz daha küçük tokayla tuttururlar başlarına. Şöyle ve tokayla tuttururlar. Onlara benzemek olur mu? Ve bunu dinden kabul edersen öyle. Takke dinden din, yani dinin adabı, namazın adabından da hiçbir şey değildir. Ama Hanefi mezhebinde başa açık namaz kılmak mekruhtur. Evet. Hocam bir tane öğretmen arkadaş burada iddia etmiş. Salatla ilgili herhangi bir şey yok. Aramıştı. Hocam bize öğretmen arkadaşlar. Yine İşleri Başkanı yalanladı. Ben onun o şeyde yapıyorum. Neyse bir bitireceğiz. O zaman işte. Ya Mehmet abi niye biliyorsunuz böyle girişleri yapmıyorlar? İşte sonra burada araştırmışlar. Haç'ta böyle bir hadis bulmuşlar. Şu Mahmut Hoca'nın Kur'an tefsiri değil mi? Evet. Onun hangi cildindeydi? Birinci cildinde bir sürü hadis var orada. Aramak istiyorsanız. Kıyamet gibi. Hadis diye yazılıyor. Sarıkla ilgili. Ve şu Ramuzel hadiste var. Yok, orada ödedik de daha. Mustafa bak. Yani bir bakın ama. Toplama hadis kitabı değil mi? Burada hepsini almış. Bekir Sadık değil mi? Nasıl çöker? Fıh deyince çöker. Yok yani önce ön ayaklarını yoksa arka ayaklarını. Ben ilk deve çökerken görmedim. Deve dört ayaklı, insan iki ayaklı. Şimdi hocam, develerin çöktüğü gibi çökmeyin secdeye var. Ne diyor başında? Oraya hatırlamam lazım. Çıkartırsın. Öyle değil mi? Hadisin başında diyor ki, sizden biriniz secde ederken sakın deve çöküşü gibi çökmesin. Önce ellerini, sonra dizlerini koysun. Hadisin tamamı bu. Deve çökersen önce dizlerini öyle demek. Deve dört ayaklı insan ayaklı. Ben ne diyorum? Hadis anlatıyor. Hadis ihtiyaç bırakmıyor. Deveyi şöyle düşün. Sizden biriniz secde ederken. Deve şeyde ne yapayım? Önce şöyle koymuyor mu? Sakın deve çöker gibi çöker. Önce dizini koyuyor. Önce dizini koyuyor. Evet. Eğer öyle düşürürsek. Önce dizini düşür. Evet. Hocam, anlatmıyor. Dinde şey var mı? Tarikatlar mı yani şeyde geçen? Doğru güzel. Tarikat hak diyorlar hocam. Tarikat diyorlar. Nakşibendi kıyamete kadar devam edecek. Dört mezhep var mı yani? İslam kıyamete kadar devam edecek. İslam'da tarikat yok. Evet. İslam'da tarikat yok. Hocam araya bir bekler var da arkadaş Sofi'dir. Yani adı Yaman'a gitti. Sonradan bıraktı o işleri falan da adı kaldı Sofi olarak. Bizim bir imam arkadaş adı Yaman'a gitmiş hocam. Geçenle de anlattı bana. Tasavvuf hakkındaki lambadan verilmedi onlara. Hepsini verdim.